kursów dużego i małego AGD oraz RTV. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje tylko do jutra. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Jeszcze w tym roku możliwe są wypłaty tak zwanego babciowego, mówiła o tym w Trójce ministra rodziny i polityki społecznej. Śmiertelny wypadek na końcu korka na autostradzie A4, kolejka do granicy z Niemcami ma 25 km. Trzydniowe głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich rozpoczęło się na Litwie. Wypłaty z programu Aktywny Rodzic możliwe jeszcze w tym roku. Zapowiedziała to w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce ministra rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Niedawno ustawę o tak zwanym babciowym przegłosował Sejm. Każdy rodzic powinien mieć możliwość łączenia życia rodzinnego z życiem zawodowym. To nie powinno być albo-albo. Powinniśmy skończyć z takimi patologiami, kiedy młoda kobieta przychodzi na rozmowę rekrutacyjną do pracy, a przyszły potencjalny pracodawca patrzy na nią i tak się zastanawia, a czasami wręcz pyta, choć jest to niedozwolone, czy planuje pani zajść w ciążę, czy planuje pani założyć rodzinę i jak zamierza pani łączyć pracę z opieką nad dzieckiem. Uprawnieni do wypłat babciowego będą rodzice dzieci od 12 do 30 piątego miesiąca życia. Wysokość wypłaty sięgnie 1500 zł miesięcznie. Listę wspólnych spraw w Parlamencie Europejskim ogłosiła Trzecia Droga. Politycy PSL-u i Polski 2050 domagają się m.in. 100 miliardów euro na przemysł obronny w Polsce i Europie. Odtworzenia zdolności produkcyjnych, zbudowania nowych fabryk amunicji, dania szansy na samowystarczalność, przynajmniej w niektórych zakresach, w niektórych domenach w przemyśle obronnym. Mówił szef PSL-u minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Według polityków Trzeciej Drogi budżetem na rzecz obronności powinien dysponować komisarz do spraw obrony, którego należałoby powołać w nowej kadencji. W Gnieźnie trwa usuwanie szkód po wczorajszej burzy z gradem. Wystarczyła godzina i ulice centrum miasta zamieniły się w rwące potoki, a samochody utknęły w korkach. Studzienki kanalizacyjne nie były w stanie odbierać nadmiaru wody. Ucierpiały szkoły, budynki użyteczności publicznej i bloki mieszkalne. Jak teraz wygląda sytuacja w Gnieźnie? O tym Rafał Muniak. Jestem teraz na ulicy pod tak zwanymi trzema mostami w Gnieźnie. Tu wczoraj utopiły się 4 pojazdy, a straż pożarna, jedną z osób kierujących samochodem, musiała ewakuować przy pomocy łodzi. Mam dobre informacje, ten ważny przejazd jest już otwarty i bezpieczny. Wody nie ma. W Gnieźnie nadal trzeba jednak uważać. Internauci zamieszczają wiele zdjęć z zarwanymi jezdniami wokół podmytych studzienek. Policja też publikuje zdjęcia kilkudziesięciu tablic rejestracyjnych, które wczoraj odpadły od sunących w głębokiej wodzie pojazdów. Niektóre nawierzchnie ulic są jeszcze pokryte błotem. W parkach i nad dużymi trawnikami w Gnieźnie unosi się mgła z parującej wody. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. Dziś burze we wschodniej Polsce, a lokalnie może występować grad. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla 6 województw. Zginął kierowca auta osobowego, który nie wyhamował i uderzył w tył ciężarówki stojącej w korku na autostradzie A4 na wysokości węzła Bolesławiec. Trasa jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby i prokurator. Korek w kierunku granicy z Niemcami ma ponad 25 km. Na Litwie rozpoczęło się trzydniowe przedterminowe głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich, które odbędą się w niedzielę. O reelekcję ubiega się Gitanas Nausieda. Jego przeciwniczką jest obecna premier kraju Ingrida Szymonita. Przedterminowe głosowanie potrwa do czwartku włącznie. Na Litwie wyborcy w tym czasie mogą oddać głos w wybranym lokalu wyborczym. Znajdują się one zazwyczaj w siedzibach władz samorządowych na terenie całego kraju. Miejsce zamieszkania nie odgrywa tu żadnej roli. Wystarczy przedstawić dokument tożsamości. Od jutra do piątku głosować będzie można też w szpitalach, zakładach opieki społecznej, jednostkach wojskowych oraz więzieniach. Pod koniec tygodnia zostanie też zorganizowane głosowanie dla osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych. W pierwszej turze wyborów obecny prezydent Gitanas Nausieda zdobył 44% głosów. Jego rywalka Ingrida Szymonita uzyskała 20% poparcie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Około 200 najcenniejszych obiektów Biblioteki Narodowej od VIII wieku do współczesności będzie można od dziś oglądać w Pałacu Rzeczpospolitej w

no to akurat będzie większość. Nie żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. I ja lubię jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Fragment znakomitej płyty Taxi, żeby nie skłamać, to za nami. Na bydgoskiej mapie kulturalnej pojawia się nowy, ważny punkt, festiwal Początek Sezonu. To spotkanie łączące w sobie tematy z zakresu literatury, roli przyrody, historii czy ekologii. Wraz z nadchodzącą wiosną pora na nowe początki, mówi Dominika Kisorska z Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Festiwal Początek Sezonu to początek nie tylko nowego sezonu, ciepłych miesięcy, najmilszych w roku, ale też początek nowego rodzaju atrakcji kulturalnych. Będzie to taka komplementarna oferta kulturalna dla bydgoszczan. Oprócz tego, że spotkamy się z muzykami, z pisarzami, będziemy mieli okazję wędrować po mieście i opowiadać o jego urokach pod kątem właśnie zieloności, ekologii. Ekologia to będzie właśnie bardzo ważna i istotna rzecz podczas początku sezonu, jak również zrównoważony rozwój, czyli zrównoważony rozwój, ekologia, jak to się łączy ze sztuką, jak to się łączy z kulturą. O wszystkim opowiemy. Wszystko będziecie mogli Państwo przeżyć w Bydgoszczy między 27 a 30 czerwca. Zapraszamy serdecznie. Warto dodać, że oprócz atrakcyjnej oferty kulturalnej, miasto prezentuje również piękne przestrzenie. Jednym z takich miejsc są Młyny Rothera w Bydgoszczy. Historyczne miejsce z duszą, bo to właśnie tam w XIX wieku kwitło życie handlowe bydgoszczan. Obecnie to miejsce przemienione jest w centrum spotkań i tak też będzie tym razem podczas festiwalu Początek Sezonu. I o tym mówi Sławomir Czarnecki, dyrektor Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy. Teraz właśnie działamy jako Centrum Nauki i Kultury już od kilku lat. Między innymi zapraszamy na wystawę stałe. Jedną z nich jest wystawa Węzły, opowieść o mieście nad rzeką, która opowiada o fenomenie Bydgoszczy, tej, którą znamy teraz, także w aspekcie architektonicznym, urbanistycznym, czyli tej, która powstała w XIX wieku, rozwinęła się w XIX wieku jako miasto przemysłowe. O tej historii opowiadamy, całą naszą opowieść kończąc tu i teraz i opowiadając też o zagrożeniu katastrofą klimatyczną, więc to jest takie doświadczenie z jednej strony wystawy narracyjnej, mówiącej o historii, o różnych jej aspektach, o przede wszystkim z perspektywy codzienności mieszkańców, ale też o wyzwaniach i o przyszłości. Idea festiwalu Początek Sezonu, który jest taką pasją, powiedział mi na początku Tomek Pańczyk i nadal o niej mówi i będzie coraz głośniej mówił, jest nam bardzo bliska. Ze względu na to, jak też myślimy w Młynach Rothera o kulturze, jak myślimy o mieście, o dyskutowaniu o mieście, o tym, jak łączyć refleksję z działalnością artystyczną. Myślę, że Młyny to jest dobre miejsce na właśnie rozmawianie o mieście, o pamięci, na mądrą zabawę dla rodzin, bo też jesteśmy taką przestrzenią, która daje po prostu radość i doświadczenie piękna i to też dla nas jest bardzo ważne i cenne. Nie trzeba tu koniecznie rozmawiać o najtrudniejszych sprawach, chociaż o nich też rozmawiamy. Dlatego z radością włączyliśmy się w ten projekt i czekamy z utęsknieniem na początek sezonu. My również czekamy i zapraszamy serdecznie, a za moment jeszcze więcej szczegółów na temat zbliżającego się festiwalu. Is he okay? Like, is he actually okay? Well, it was nice to see you again. I know you won't text or anything. I know what you're like. Hot and cold, hit and miss, up and down, and a bit of a really. I could argue that you're nice. Well, actually, you're kind of my type, but you are taking the. Why did you kiss me, then call me, then say that you miss me, then you talk about chemistry? What the does that mean? Honestly, like, what the your friends tell me you like me and I like you, but not like that. Or maybe I do. It's really up to you, like, seriously, that's on you, bro, and maybe you're the problem, actually. Cause you don't know whether you're in or you're out. You should have told me you had doubt about it. All the that came out your mouth. It is what it is, what it is a problem. Like it's not a problem, and that is the problem. Yeah, you're cool with this, but this is not cool with me. It's confusing. Mad confusing. We got a lot of risky texts, and you asked if I'd left my ex? Well, yes, it was complex. How's you and your ex? Nah, I'm just taking the got nothing to do with it, but maybe I did. And what if I called you and asked you to kiss me, then text you and asked if you missed me, and aired you after you'd seen me, and spoke about compatibility? Yeah, you're just confusing us, and I wish I never tried my luck. Don't know whether you're in or you're out. You should have told me you had doubts about it. All that came out your mouth. It is what it is, what it is a problem, though. Have that, and just know that you are a lot better than that, and he does not deserve you, and he never did deserve you. Rachel, I'm mad. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm losing more than I'll ever have. I'm losing more than I'll ever give. I'm losing more than I'll ever have. I'm losing more than I'll ever give to you. Picture me with you. You couldn't do it. Everything I said was true, but I couldn't prove it. Maximo Park i Postcard of a Painting to za nami. chwilę temu na Trójkowej Antenie zrobiliśmy Państwu taką małą zapowiedź tego, co będzie działo się na interdyscyplinarnym festiwalu Początek Sezonu w Bydgoszczy. Wiemy już między innymi o wyjątkowej przestrzeni Młynów Rotera, w której odbywać się będzie wydarzenie, ale plan festiwalu to nadal zagadka, dlatego szczegóły dopytamy dzisiaj naszych gości, Justynę Sobolewską i Tomasza Pańczyka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ja wspomniałam o Młynach Rotera, ale przecież ten festiwal to także kilka innych lokalizacji. Wszystko jednak będzie się działo w okolicy lub w samej Bydgoszczy. No właśnie, dlaczego akurat Bydgoszcz? Bydgoszcz pojawiła się, dlatego że moja żona pochodzi z Bydgoszczy i zacząłem od jakiegoś czasu tam jeździć i zauważyłem, że to jest piękne miasto, które pięknie się rozwija, gdzie jest dużo zieleni, ale też fajne zabytki. I mało osób w Bydgoszczy było. I pomyślałem, że to byłoby świetne miejsce, żeby tych ludzi do Bydgoszczy przywieźć i im pokazać Bydgoszcz. A Bydgoszczy pokazać trochę takich fajnych ludzi z kręgu literatury, sztuki, muzyki. Dlatego Bydgoszcz. I to festiwal nie będzie odbywał się tylko na Młynach Rotera, na Wyspie Młyńskiej, chociaż to jest świetne miejsce, no bo to jest taka oaza zieleni w samym centrum sporego miasta, które dookoła żyje, są tramwaje, samochody, chodzą ludzie i jest taka zielona, no wyspa właśnie, otoczona brdą, rzeką. Ale oprócz Młynów Rotera, które są na Wyspie Młyńskiej, będziemy spotykać się w MCK-u, w Miejskim Centrum Kultury. I obie te, chciałbym powiedzieć, że obie te instytucje są współorganizatorami festiwalu. Nie tylko Fundacja Miejsce Uwagi, ale też właśnie Młyny Rotera i MCK Bydgoski to są współorganizatorzy festiwalu. Będziemy również w Ostromecku, w zespole pałacowo-parkowym. Również piękne, zielone miejsce, ale też wspaniałe dwa pałace. I tam będziemy w niedzielę. Czyli stawiacie na przestrzeni zielone. Chcemy, żeby tej Bydgoszczy było Bydgoszczy jak najwięcej na naszym festiwalu. Tak, i też właśnie zielonej Bydgoszczy, bo współorganizatorem, jednym z kuratorów jest Adam Wajrak. I ten program właśnie wyjścia w przyrodę i pokazywania przyrody w mieście jest bardzo rozbudowany. Też jest oczywiście dużo dla dzieci. Tu Grzegorz Kazdepkę, który przygotował program dla dzieci. Jesteśmy takim szerokim zespołem kuratorskim. Ja jestem odpowiedzialna za program literacki razem z Bydgoszczanami Emilią Walczak i Michałem Tobaczyńskim. Jest z nami też Mikołaj Trzaska i to gwarantuje właśnie stronę muzyczną, więc te różne dziedziny tutaj się składają. Czyli skoro Mikołaj Trzaska to jakieś około jazzowe klimaty? Czy będą. Możemy od razu zapowiedzieć, że będzie spektakl na podstawie poezji Celana, właśnie realizowany przez Mikołaja Trzaskę i Roberta Więckiewicza, który też jest gościem naszego festiwalu. I Robert Więckiewicz będzie rozmawiał też o czytaniu, bo fantastycznie mówi o książkach, więc chcemy to wykorzystać. A z nim będzie rozmawiał Ryszard Koziołek, profesor Ryszard Koziołek. Też fantastyczna postać, która wie, jak do tego czytania zachęcać. Jak sami piszecie, ten festiwal to rozmowy o przyszłości miast, roli przyrody i psychologii w rozwoju lokalnej społeczności, a także o czytelnictwie, awansie społecznym, ale i o powracającym Faulknerze. Muszę zapytać o ten ostatni punkt, o co właściwie chodzi. Tak, chodzi o to, że Faulkner powrócił w nowych przekładach. I to jest bardzo istotne, bo naprawdę taki powrót pisarza jest rzeczą ważną. I spotkają się trzej tłumacze, właściwie czterej, ponieważ debatę będzie prowadził Michał Tobaczyński, który też przygotowuje przekład Faulknera. I to jest wspaniała rzecz, bo tak znakomity pisarz amerykański, który no w Polsce był obecny, ale bardzo dawno, teraz może wrócić z nową siłą. Także będzie dyskutował Jacek Denel, Michał Tarczyński, Maciej Płaza i Michał Tobaczyński właśnie o tym, co znaczy ten Faulkner dzisiaj. Ja już się wyrywam też, żeby powiedzieć o innych pisarzach, którzy będą, bo to nie tylko dyskusje tematyczne, ale po prostu spotkania autorskie. Wydaje mi się, że po prostu takie spotkanie z pisarzem jest czymś, czego nie można zastąpić niczym innym i będą z nami. Zyta Rudzka, laureatka Nike i strasznie się cieszymy z tej obecności, a z nią będzie rozmawiać Antonia Lloyd-Jones, jedna z najważniejszych tłumaczek polskiej literatury. Będzie Andrzej Stasiuk, będzie z nową książką, będzie Tomasz Różycki, będzie Grzegorz Bogdał i Urszula Honek. Będzie Piotr Zomer, znakomity poeta, który niebawem wydaje prozę. Będzie też Dorota Masłowska i Agnieszka Szydłowska w ciekawej roli, mianowicie roli muzycznej. Będzie Mikołaj Grynberg, będą tych pisarzy jest mnóstwo, będą też warsztaty. No właśnie, będzie dużo dzieci też, bo tak. Grzesiek Kazdepkę, który jest kuratorem pasma dziecięcego, zaprosił całą masę wspaniałych autorów dziecięcych, więc oprócz Grzegorza będzie Agata Romaniuk, będzie Adam Wajrak i Tomasz Samojlik, będzie Michał Rusinek, Olga Drenda. Tak, możemy długo wymieniać, ale jeszcze tak szybciutko tylko dodam, że będzie Ewa Winnicka z nową książką, będzie Anna Dziewit-Merel z nową książką, będzie też Jak się starzeć bez godności, czyli Ewa Winnicka i Magdalena Grzebałkowska, będzie Mikołaj Grynberg i Jacek Denel, którzy będą rozmawiać o prozie rodzinnej, takiej właśnie miejsko-rodzinnej. Gdzieś w tle będą rozmowy o mieście, ale nie tylko, bo na przykład właśnie Awans, Wieś i tutaj oczywiście Janna Kuciel-Frydryszak będzie będzie Michał Jakubowiak, Maciej Jakubowiak ze swoją Hanką. Także tych tematów jest bardzo dużo. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że poza tymi wszystkimi wspaniałymi polskimi nazwiskami, to będziemy mieć gościa aż z Hongkongu. I będzie to wieloletni dyrektor Hong Kong Art School, profesor Louis Kwok. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, zapytam, jak przyjedzie do nas, ale będzie też jeden z najważniejszych obecnie architektów krajobrazu, Martin Rein Kano, który przyjedzie do nas z Berlina. I z nimi będziemy rozmawiać właśnie o tym, w którym kierunku miasta powinny się rozwijać w XXI wieku i dlaczego ten zrównoważony rozwój jest tak ważny dla mieszkańców. I chcemy też uzmysłowić samorządowcom, że zrównoważony rozwój miasta to nie tylko ścieżki rowerowe i docieplanie budynków, ale też właśnie poezja, proza, muzyka, że przyroda, że to wszystko jest ważne dla dobrostanu mieszkańców. I o tym będziemy też rozmawiać na festiwalu. Jeśli padła poezja, to jeszcze dodam, że będzie slam pewnego wieczora, w którym też zapraszamy, można wziąć udział. I finałem będzie takie czytanie poezji w wykonaniu Anny Dymnej i Wojciecha Bonowicza, taki właśnie spektakl poetycki. Także poezja też będzie obecna cały czas. Przepięknie się to zapowiada. Tak myślimy. Jak tak słucham. Jak się odnaleźć w tym gąszczu tych wszystkich wydarzeń, bo mnóstwo lokalizacji, mnóstwo ciekawych spotkań. No chyba potrzebujemy jakiejś mapy, żeby wiedzieć co, gdzie i kiedy. Będzie mapa i będzie plan, cały kalendarz, ale na mapie oprócz miejsc festiwalowych, w sensie gdzie będą się odbywać spotkania, koncerty, warsztaty, będą również zaznaczone miejsca, gdzie można się napić kawy albo zjeść dobre ciacho. I tam wszyscy goście festiwalowi na hasło Festiwal Początek Sezonu będą otrzymywać zniżkę. Także na tej mapie będzie dużo różnych fajnych rzeczy. Będą też książki w księgarni To Nie Bajka, która z nami współpracuje. Będzie też format bardzo ciekawy, chyba dosyć nowy, czyli Reading Party, prowadzone przez Jagodę Gawliczek, który też to będzie wydarzenie towarzyszące. Program pojawi się na stronie na Facebooku, stronie festiwalu, potem też w innych miejscach, także będzie można wszystko już sprawdzić, bo czasu zostało już niedużo. No tak, miesiąc z małym kawałkiem. Miesiąc z małym kawałkiem. I jeszcze mamy fantastyczną atrakcję dla wszystkich gości. Mianowicie wspaniała graficzka Asia Rusinek przygotowała tatuaże zmywalne. To będą tatuaże, które będą się kojarzyły z Bydgoszczą i z naszym festiwalem i każdy będzie mógł taki tatuaż sobie kupić i się wytatuować. Moim ulubionym, może zdradzę, jest tatuaż z takim gondolierem i jest napisane Bydgoszcz Wenecją Północy, a drugi tatuaż jest napisane Wenecja Bydgoszczą Południe. Ja od razu chciałam sobie wszystkie wytatuować, ale jeszcze nie ma ich fizycznie, także rzeczywiście będziemy wytatuowani na festiwalu. No, ale to trzeba poczekać do 27 czerwca, bo wtedy rozpoczyna się całe wydarzenie, do 30 czerwca w Bydgoszczy i w jej pięknych okolicach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli Justyna Sobolewska i Tomasz Pańczyk, a Państwa zapraszamy na całe wydarzenie. Dziękujemy. Zapraszamy do Bydgoszczy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Każdej nocy śnię, widzę jak będę. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Yeah. Jedna z nowości od Ani Rusowicz, Wyśniony, to za nami. Już za 20 minut, a nawet za 18 minut w Pałacu Przybędowskich w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy nietuzinkowego artysty Andrzej Kot, artysta z dystansem. To znany na całym świecie twórca, którego pasją były ekslibrisy. Ekslibris jest to taka sztuka, można powiedzieć, miniatury, sztuka wyrażająca charakter właściciela. Doktor Jacek Konik, kurator wystawy w Muzeum Niepodległości. Ekslibris w naszej tradycji jest sposobem na oznaczenie książek należących do biblioteki, zazwyczaj biblioteki prywatnej. To jest taka nieduża sztuka miniatury, która mówi najwięcej o właścicielu, a w drugiej kolejności o artyście, który wykonał taki ekslibris. Mieliśmy takiego artystę w Polsce, który był mistrzem ekslibrysów znanym nie tylko w Polsce, ale w Europie, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj wernisażem rozpocznie się wystawa prac Andrzeja Kota, człowieka, który był dominatorem, który był wręcz monopolistą na rynku polskich ekslibrysów. W schyłkowym okresie PRL-u i w okresie wczesnym budowy demokracji w Polsce wiele osób chodziło do Andrzeja Kota, prosiło Andrzeja Kota o wykonanie ekslibrysów. Andrzej Kot, artysta z dystansem w Muzeum Niepodległości, to wielka gratka dla koneserów. Oczywiście, że tak. Misją Muzeum Niepodległości jest właśnie przypominanie takich twórców, zdawałoby się zapomnianych, ale fascynujących. Po Andrzeju Wilu Andrzej Kot jest taką drugą postacią naszą, którą bardzo się cieszymy, że możemy zaprezentować i go odkryć na nowo. Agata Olenderek, rzecznik prasowy Muzeum Niepodległości. Jego twórczość jest imponująca. Te wszystkie konteksty kulturowe, które się w niej mieszczą, te wszystkie odwołania literackie są zupełnie niesamowite. Tym bardziej warto to też podkreślić, że jego fascynująca i bardzo bogata twórczość wynikała z jego bardzo dużej siły woli, siły charakteru. Pamiętajmy o tym, że walczył z poważną chorobą. Mamy tutaj taką humoreskę. Kot z różnymi napisami za cały arsenał broni i amunicji dla nowego Szwejka. Ale to nie jest zwykły kot, to jest Szwejkot, czyli można powiedzieć ogólnowojskowy kot bojowy. A obok niego smok ziejący ogniem. To jest smok, tutaj jeszcze jest spadający kot prosto do kieliszka, więc można się dopatrzeć różnych wątków. Jest nawet podpisany ekslibrys muzyczny. Fantastyczne. Andrzej Kot to był człowiek, który tworzył również plakaty. W wypadku Andrzeja Kota plakaty, afisze czy wszelkie tego rodzaju działania traktował jako źródło utrzymania. On robił to bardzo dobrze, on robił to świetnie, natomiast w ekslibrysach wyrażał siebie, ten swój świat, to swoje specyficzne na ten świat spojrzenie, poczucie humoru z dużym dystansem do siebie. Mamy tutaj zabawę literami. Te litery są namalowane razem z postaciami, rybami, królami, zwierzętami czy liśćmi. To jest właśnie bardzo dobry przykład tego, co Andrzej Kota fascynował, czyli literalnictwo, kaligrafia. On to uwielbiał. Jeżeli popatrzymy na wprost, mamy dwa plakaty, gdzie jest litera T w kształcie kota albo kot w kształcie litery T, w zależności jak kto na to patrzy. On uciekał jak siłą swojej wyobraźni, w świat fantazji. Myślę, że to zostało docenione. Poza granicami Polski, natomiast na pewno warto go na nowo w Polsce odkryć i właśnie to robimy. Muzeum Niepodległości w Warszawie zgromadziło ponad 100 prac Andrzeja Kota. Na wystawie można zobaczyć niewielki wycinek tej kolekcji, ale dla koneserów przygotowany został katalog ze wszystkimi dziełami artysty będącymi w posiadaniu muzeum. A tematem wystawy zajął się Jacek Frenzel. I'd rather dance and talk with you.